पहला पहला प्यार हो गया। दिल तेरे बिना लगदा नहीं, दिल हथों बार हो गया। इश्क तेरा इश्क मैनू सौन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू रोन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू सौन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू रोन ना देवे। जो जो तू बोलेंगी ओ मैं कर जाऊंगा, हसदे हसदे प्यार दे विच मैं मर जाऊंगा। जो जो तू बोलेंगी ओ मैं कर जाऊंगा, हसदे हसदे प्यार दे विच मैं मर जाऊंगा। पर प्यार तेरा मैनू कुछ होन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू सौन ना देवे। पर प्यार तेरा मैनू कुछ होन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू सौन ना देवे।